Hey, Venti Vegi. Ah? Hey, Vegi. How was one, man? And I'm going to look at you, but I'm going to look at you. Itt van nekünk három, meg ott van kettő, nem elég. Azt mondja, hát hagyj menjél ma a jövőjjel. Na jó, volna mindjárt berakom. Forró víz, de hogy hívják, mindössze kapta magát az üveg. Hogy ez szörnyűtlen még a... Hát a hagy üveget, akkor nem is kell mielke. Ha volt ő elég üveget, akkor nem is kell mielke. Thank you. Hiszed már tojás? Tojás, szétted már? Nem. Mert? Milyen kuszottad már szagot? De hát nincs. Mi egyes feleséget, hogy ezt a pillopát húztam, a gyárkát jött, és meghúztam meg. Én nem húztam. Hát, azt hittem már nincs is itt. Azt mondtam, én az öreg asszony, hogy nem azt mondtam. Hát, hogy tudjuk, hogy itt kapunk meg. Na, már most láttam. Ezt ide, ha ki kellene van szakosodva? Az az 5 literes, ez a kicsikét. Hát, kicsik az 5 literes, az a 6. Megnézem a tojásnak. Hallod, oda Svájcba lévész lépni a lapáté. Hol a lapát? Itt a garázsba. Hát olyan bírok, hogy ne bír rá. Én már felléptem a szakot. Aztán egész idő alatt nagyon fájt a télen. Arra léptem rá, hogy fürdüljek. Nem volt jó neki. Úgy vannak ezek a malackák már. Nem ilyen van ilyen. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22. Ti kis malackája, hogy megették, amit... Nem ették reggel meg még. Hát akkor mi lesz velük? Semmit azt mondták. Attila! Elmegy üvegé. Haza? Én nem tudom. Hova? Szóval 20-at bírtam venni. Vettem papírzeszkendőt. Mindegy kicsit tizenet hatának még a miattilán, megyek összefény tizet. Azt is ugye visszahozom, mivel oda vissza az akkora jó. Tisztelni szerteszek neki azt jó. Az összes mi a csoda az enyém? Mi? Kenyér. Ki se vitték azt se. Ja. És egy gondolkoznak ők se, ugye anya? Elvitt a Valentinát, mondta, nem tudod, és mennyibe fog kerülni. Mindegy. Csak van az Attilának, hogy menjem, hozzon egy telefontot, az öreg azt mondták főhívni, nem? Te szerinted is? Hozzon, hogy adod a téged, akkor ki a faszom, hogy fordul a tégedet kérni. Szóval már ez tényleg egy telefonodban van. Mi adnál ide a téged? Nem jó a tiéd a nyelv? Miért fogom már? Ugyan már. Mi azért, mert nem fogom a szél telefonat elvenni, hogy a mamát tudjam hívni. Miért oszlopán kérlek? Miért nem posztívoztam, Ani? Nem nyomja a csónak? Nem, itt nem akarom ezt a szívet. Bejövetel. Ez az én fiam kikapcsolja a telefonját, az sehol semmi. Jó, kettőkor indulunk, kettőre vissza kell érnem. Nem tudom, hogy mi ment ez legyen, mikor mutottam két üveg. Nem tudom. Elég lesz volna az is. Na mindegy. Yeah. Ebből kiküveni 5 darabot az kész. Szerinted is? Szerintem. Többit még majd kiviszem neki, azt akkor. De azért aztán őnek is kéne kifizetni, te logikát szerint, mama. Szerintem, és azt mondod, az Ila olyan, hogy már azt kéne. Ha van, hát. Az, hogy én megveszem neki, az nem mi a tudáli, de hát így fizessen már, hát. Nem adja, de sose semmit adni, se a nyugdíját, semmit se. Akkor nem így nekem kéne az dolgait ellátni. Ő elvédje magát. Azt se tudom, hogy van ez a szartó. Ez, igazán. Biztos van neki, mert meg mi a csodázik. Na mennyi vizet vegyek szerinted, anya? Hát két üveg kellene neki. Kettővel? Vagy hárommal? Szerintem kellene, nem az, hogy azt kapulni, hogy fogadjuk jobbá. Ja, hát jó. Mondjam, majd hiányzik neki a kávé is. Ja, hát azt nem mondták, hogy kéne ki vizet. Nem lehetek akkor tudtálni a vizet. Mi van? Hoztam feleket, de beraktál a nevetre. Lehet elérni. Nem lehetek. Hű. Mama, barac, baracnak gondolod a pálinkát, barac. Összeszedtem a tojást. Na, le. Mi? Le. Le. Hát. Kettő. Adtam valószínűleg mizet. Beraktam az üvegeket a pálinkának. Picurkáidnak? Iszok pálinkát. Picurkáidnak adtál? Annak adtam mizet. Van az nekem igen is napot. Hát eltettem a picurkának a vájút. Akkor nem picurkák adott már éppen. Utána egy panglivát átöttem a... Amit bekevertem a nagyoknak, abból egy panglivát öttem a vájúba. A vájú végébe így. De hozzá se nyújtak. De akkor egy száraz darát akarnak én, akkor fogtam egy panglivát, száraz darát, azt a legvégébe tettem. Nem ebben végébe még tettem izést. Vizet. Száraz darát a szintán eszegetik, azt de még jó kinyomtán, de a vizeset az... Amit megszokik, még a jó szád is, amit megszokik. Na mit ír? Pelenka. Mi? Pelenka. Azt tudom, hogy pelenka. Ne csak ír rajta valamit. Húzza rabra, vagy mi? Igen. Legyen ez a inkontinentium. Még ez is külföldi volt. Na, hozzász le. Egy kicsit gyengbe teszem már a hűtőben. Ez elromlik a kajakat. Ezt édesanyám belőle? Ezt nem. De nagyon kicsikék. Így nem lesz jó. Ez már nagyon régi kompót, ez nem kell. Ez a... Még egy vörös is behozhatnám. Dória, ez egy olyan szorgalmas kis van. Szorgalmas a digés. Olyan digés szorgalmas, de olyan jó jár a szívünk, ha nem basszolja le. Még a lábbeliket is sorba rakja. Ha nincsen meg ott az apja, akkor nem fog hozzá játszogatni a telefonjával, meg ezt a... hanem... Mi eleva un cante. Hogy most valami, hogy nem nézett ki álljon. Mi? Mit nyelvett? Ne csapjam, ne csapkodj se. Nem tudom, hogy mi. Hát talán egyetem, akkor nem van át, mert... Gyere, Cicám, megyünk ki. Kettőt adott a bodaraga, ez a kettőt is vissza, és na melyet az jár, bodaraga. Thank you. Van, tehát még egyet konhálatunk, így elég lesz annyi.